Hääleta internetis r2.ee. Raadio aastahit 2016. Tehnomuusikaga on stuudios Merimell. No tere, tere kõik tehnofännid! Käima olen saade Machine Nation, eetris olen mina Merimell ja jah, ma olen lõpuks tagasi Eestis. Kohe saate alguses tervitaks ära kõiki eestlasi, keda nägin enda väljamaa esinemistel. Esiteks siis Pariisis, Novia Casino ja sealt edasi oli Brüssel, Contre Culturi ühe aasta sünnipäevapidu ja sealt jäi meelde ka üks neiu blondid juustega, kes tuli ütles tere ja väitis, et tuli kohale spetsiaalselt minu pärast, mis on väga-väga äge kuulda ja andis mulle veel head energiat edasi kütta, nii et tervitan kõiki teid eestlasi väljamaal siis. Mm-hmm. Mis veel? Aha. Ja kui te tahate näha põnevaid videolõike minu käimistest, siis minge vaadake Instagrami ja Facebooki. Minu kasutaja seal on Merimell. Panin üles video Pariisi esinemisest klippi. Ja mis veel? Aha. Rins FM-is käsin ka mängimas. See oli siis päev pärast Pariisi. Ma ei tea, kes kuulis, kes mitte. See oli ainult live. Ma ei tea, kas nad panevad ka salvestatud seti ülesse või mitte, aga igastes, kes kuulas veel Rinsi ka, te olete veel eriti, eriti ägedad. Aha, ja lisaks sellele oli vahepeal ära ja valmis sai masina sünnipäeva setid. Ehk siis ühesõnaga eelmine masin, ühe aasta sünnipäev, filmisime üles kõikide setid ja kui te lähete nüüd YouTube, panete otsingusse Merimell, Foke, Kekkonen ja Õis, ise valite siis kummaga alustate, saate kättede kohe sealt tunnise seti nii helis kui pildis, nii et kui äge see veel on. Kui tahate, võite praegu ka kellegi taustaks panna, näiteks minu seti. Ja võtke need välja kõik taskust, enda märkmikud, telefonid, kus iganest oma asju üles kirjutate. Uus masin, järgmine masin toimub, trummipõrin, 24. detsembril klubistuudio, nii et tulge aga kohale. See on jõulupäev on ju, aga minu mõelest on see kõige parem kingitus üldse, et saate tulla õhtul tehnoärgi tantsima. Nii et päeval sööte kõhud täis, võtate kingid vastu ja keskööl tulete stuudiosse. Ma veel teiste artiste nimes ei aga havaldama, sest see on üllatus, aga usuge mind, tuleb kindlasti väga hea ja ma loodan, et kõik tulete kohale ja saame käppa visata ja koos tantsida ja nautida head muusikat. Täna. Ma ei tea, mul on siukene breakbeati tuju, nii et paneks alguses veits breakbeat teinud ja siis vaatame edasi. Vana hea improvisatsioon. Ma olen nii eleveel, sest et ei ole ammu saanud jälle saadet teha, et jääb nädal vahele, siis on kohe siukene tühi tunne natuke. Mm-hmm. Aga okei, paneme siis käima. Esimene lugu on Rennomerilt ja loonimeks on Rufa. Mm-hmm, läksime. Beer. Eelmine lugu oli Impia 3, Your Orders. Nüüd on Cleric ja Second Limit. Korralik küte. See mees on Brodinski ja loo nimeks on Give Me Back The Night. Ja muideks palju õnne Brodinskile, tema label Bromance sai eelmine lavetus 5-aastaseks, nii et keep it up.

ülikõva track on see NSS for all. Ma olen praegu kuskil eriti vanas folderis enda USB pulga peal. Aastaks on mandud 2013. Päris hea avastus. Boys Noise ja Pailo, Lonnie Mixon, Cerebral. Jälle mingisugune vana kaust, aga oi kui hea. You back, you wanna throw to the trap, you back, you wanna throw to the trap, you back, you wanna Nation. Alex Trilb ja loo nimeks on Short Way. Viimaseks looks jääb Ill Nurse ja loo nimeks Poisoned Thrones . Tracklistid leiate ilusti Raadio kohe kodukalt ülesse ja tuletan siis kõigile veel meelde, järgmine masinapidu on 24. detsember. Tulge palun kõik kohale, rockime, kuulame head tehnot ja minge ka YouTube'i või minu Facebooki või minu Instagrami. Seal on üleval ka eelmise masina tunnine set nii helis kui pildis, nii et see on äge. Lõpuks on YouTube'is olemas täispikk set koos videoga. Ma loodan, et teil on ka põnev kuulata ja vaadata, nii et mingi tšekige järgi. Aga seniks, kus mind kuuleb järgmisena? 9. detsember, Klubi Studio 5 aasta sünnipäeval teisel korrusel, nii et kui varem ei näe, siis näeme seal. Tšau! Mm-hmm.